والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سورة قاف دا مکی سورة دے او دے سے نا ادولس بابونو کی پینزم باب شروع کی او دے کے سلور سورة دنے دی یو سورة قاف دے بیاور پسی سورة زاریات بے تور بے نجم دا سلور سورة دنے دی دې سورته کې اثبات د قیامت بکی اورت بکی په من کې نه قیامت باندې قیامت بساوي دي سورته کې دا سورته القاف دا مکی سورته ده ترتیب به اعتبار سره 15 سورته ده پس د سورته الحجرات نه او نزول په اعتبار سره څلور دیرشم سورت ده پس د سورۃ المرسلات نه نازل شوی ده. کلمات په دې سورت کې ا درې سوا و 500 کلمات دي او حروف په دې سورت کې ا سوا لسوا څلور نوي 1494 حروف دي. ربط او تړون د سورې قاف د مخې سورې حجرات سره چې مخې دا بیانول چې جهاد او کې د دې لپاره چې توحید خور شي. سورې محمد کې ویل جهاد او کې سورې فتح کې ویل چې کله د الله لپاره جنگي ان الله بل فتح او غلبې درکړي. او بیا سورة حجرات کې د آیله لپاره ادب بیان کړل چې اختلافات بنه جوړوي. د دې سورې قاف کې بیان د تخویب بکی دا چا لپاره چې انکار کوي د الله وحدانیت نه توحید نه مني. یا مخکې دې سورہ حجرات کی ذکر دو منافقانوں کو قالت الاعراب آمننا ندی سورہ قاف کی بدا ذکر کی چی محشر کے بدا دیو نفاق دا ظاہر شی منافقت بے اخکار شی بے صحیح ذکر سورہ قاف دا سورہ حجرات پسیر آورو. دعوت سورہ قاف آخروج الموتا من الارض دا مړی چې دا بل الله تعالی را ژوند کوي یو ځل ول الله مې ته وځريږي دای سره به حساب کتاب کوي. دا به دو آیاتونو کې ذکر کوي. اول یو لسم آیت کې رزقا للعباد وحینا به بلتا میتن کذالک الخروج قبر النور پاسي. او بیا دوسلوی اقتماعات کے یوما یسمعون السیطا بالحق ذائق یوم الخروج دعوت توحید بذی کر کئی پنجد رشمایات کے پنجد رشمایات کے دعوت توحید ذکر کئی اورد به کئی بشرک به تصرف بانی سلور آیتونو کې شپغم آیت کې ووم آیت کې بیا نام کې بیا شپاړسم آیت کې او بشرک بل علم به دو آیتونو کې رات کې شپاړسم آیت او پنځه سلوېختم آیت کې سورۃ جریدا ټول دوی سیرې دو بابا اول باب چې آش پاړ سم آیات پورې پدې کې اول شهادت د قران ذکر دی اول قران المجید بیا به زجر او زورن اور کې آمن کرین نو قیامت دیم آیت کی بلا جیبو انجاہم منظر منہم بے دریم آیت او بے پینزم آیت کے او بیا پینزل لسم آیت کے او منس و دلائل اقلیہ ذکر کری دپاد اس بات دا قیامت شپکم آیتنا یو لسم آیت پورے ایو لسم آیت کی بداور سورت ذکر کری كذلك الخروج سرا دانگی ذکر دای اقوام مکذبه وبکئی دول سماعات کے لپارز تخویف کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط آیت تذکرہ وبکئی دول سماعات کے چوکر داخل قد اللہ خلاف اکلے بچوی نیدی قاف والقرآن المجید قسم دے پا قرآن مانی چھ شرافت والا دے دا شہادت دا قرآن دے شہادت دا قرآن پسوانی دے جواب قسم عام مقدر دے چھ انک لرسول اللہ قرآن شهادت دی په دی باندې چې ته رسول د الله تعالی یې الله پیغمبر یې بل عجبو ان جاءهم منذر منهم بلکې تعجب کوي دی چې راي دیو تا یو ير اور کون کې د دیو نا فقال الكافرون هذا شيء عجيب وسوائی کا بیان جدایا او شیر ډیر عجیب دی دا تعجب دای دوه سیزن مبارک یو داري جدای در بشر راتل رسول دا ناشنا کاریدل چې بشر څنګه رسول الله دی دیم با سی بعد الموت هاذا من دا دوباره را ژوند کېدل پس د مرګ نه چمړه شو بیا برا ژوند کې دا ناشنا خبره ده ا اذا متنا و قلنا ترابا ذلك رجم بعيد آیا کله چې موږ شو امو شو خاورې نو دا واپسې لري د حق نه د عقل نه رجن واپسې ده بعید معنی بعید نه نه لاقله د عقل نه ډېر لري خبره چې مړل شي خاورې شو بیا ژوند کې الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم يقنا البيهم فاش كما يزمكر ديونا وعندنا كتاب الحفيظ وزمسا كتاب ساتن كي عملون دي دي حفيظ المانا جاء عبادت كي ساتن كي دي دي دي عملون سجده كي سجده ويداتو لكره كي بل كذبوا بالحق لما جاءوا بلکی دی دروجن گنی حق لرا هر کل چراغ دیوتا حق دروجن گنی لبهم فی امر مری پر دی بیو کار گڑ وڈ گری نشنا خبری کئی دا حق بارکی افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها آئی دی نوری اسمان تا چی پاس دینا دی مانی دیر دی دوبارہ جولنا دا دیو تا یو گران کار کاری نو اسمان تا دیو گوری آخر دینام دیر لوی دی کار دا چاہی نو میتا جب گئی افلم ینظرو ایر سمائی فاقہون آئی پس دی نوری اسمان تا چی پاس دینا دی کیف بنینا چې څنګه جوړ کله مون دی لرا و زی الله او خست کله دې مون غوا ا دې دې څنګه ګوري و ما لها من فروج او نشته ای لرا څه شاودل پای چاون نشته والارض مددناها والقينا فيها رواسيا او زمکا چی دامو غڑاولی دائی لرا خورکرین دائی لرا والقینا بی ها رواسی و چولی دیمون پایی که مضبوط غرونا پایی بانی اللہ دا پاس دا مضبوط غرونا پیدا کری وانبتنا بی ها من کل زوجین بحیش او راخی جولی دیمون پا دیگی دا هر قسم بوٹونا تازا بوٹیم پایی که راخی جولی تازا تازا د سر پاره دا کار الله کله تفسیره دوم ذکر د پاره د پوی کولو د سیاد حاصل اورو د هر بن لا شروع جو کون کې الله تا منیب ال الله الله د چسو غرا کر دې دن کې رجوع کوي دار پاره د نسیت ده ونزلنا من السماء ماء مباركا امر اورول دي د اسمان نو بو جډکی برکت دي مبارکن پای برکتونه دي لفام بتنا بی جلات و حب الحصید نرازر ان کلی راخی جولی دی منفعی سرا باغن و دانی لو کلیشوی و حب الحصید پای اوبو سرا من باغن راخی جولی دی و حب الحصید و دانی لو کلیشوی حب الحصید دانی لو کلیشوی مانا تفسیر کبیر کې مې راځوي حب الزرع الذي يحصد دانی د فصل هغه چې فصل لو کولې شي حب الزرع الذي يحصد والنخل او کجوري باسقات اوچت اوچت لا تل الذي جعل الغل تكون دي لان لبان له کجوري په داخلي اوچت اوچت دي لول غټ غټ بوټي دي ادای غنچکونو دا اید پارا غنچکونو دیو بل لپاس پایگ اللہ کجوری پیدا کلی رزقن لیل عباد دا پار دروسی دا بندگانو دا بندگانو دروسی دا پار دی واحینا بی بلتا مویتاو تا کریم پتیس را کار وچ کارم پتیس را تا کری کذالک الخروج داشتن راوت اللی استعاد قبر اللہ قبر اللہ براو سے دلائل ذکر تقریبا ات دلائل اقلیہ دائن رسط ذکر دا ات قومنا کئی چوگر دی قومنا انکار کرو اللہ توحید نو من اللہ بے عذابنا راوستی کذبت قولهم قوم نوح تکذیب کرے امکی دیونا قوم نوح علیہ السلام و اصحاب الرسل و اخوان دانو دکوی و سمود و سمودیانو و آدم و فرعون و آدیانو فرعون و اخوانو لوت و قوم دلوت علیہ السلام نیتو لو تکذیب کرے و اصحاب الائکت و اخوان دانو دبن بیرو بوتو مالکانو و قوم طبا قوم دطبا ات قوم نشو قوم نوح علیہ السلام ش اصحاب الرسل سمودیان عادیان فرعونیان قوم لوط علیہ السلام اصحاب الایکا قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید حالی او تکذیب کرے رسول نو پس ثابت شو دیوانی ازال زما رسول تکذیب کرے تے دروغجن ویلیو پای باندې زما عذاب ثابت شو افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید آیا موستری شوی په پیدایش اولنی باندې دا دومره سیزون الله تعالی پیدا کړی نو آیا د دې په پیدایش تړی شوی نه بل هم فی لبس من خلق جدید بلکې دې دیپ گڑ وڈوائی کی دی پیدایش نوینا لمس یو مانا پی اختلاف ان اختلاف کی دی یا پی شک ان شک کی دی سورہ روم کی مدرشی و اجتماعات کی اور سورہ یاسین کی مدرشی یو کم اتیائیم کی او چې کله څوک د الله په پیدایش کې شک کوي دا تکذیب کوي د الله تعالی. حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي او الله تعالی فرمایي چې کذبني ابن آدم ولم یکن له ذلک، تکذیب کوي د اولاد آدم، انسانان ما ته دروغجن وي، ولم یکن له ذلک، او دا تکذیب دا سره مناسب نه دی، دیو له دانو په کار چې ما تکذیب یې کولی. بیا وایي کنځلې کوي ما سره انسانان، او دا سره مناسب نه دی چې ما ته کنځلې وکړي. الله دروغجن کول سي. وای اما تکذیب ایا فقوله لن یعیدنی کما بدانی، هر چې د انسان دروغجن کول دی مال را نو اداري چې دا وایي لن یعیدنی نو را پورته کوي مال را بیرته الله تعالی رسئ چې زه پیدا کړی ما. ولیس اول الخلق بیا هو علیه من اعادته، او دا اول پیدایش لیس اول الخلق بیا هو علیه من اعادته، د دې انسانانو دا دوباره پیدایش دا ماته سګران لري، ادي بیا هم دا نه انکار کوي. بیا وی کنزل داری وا ما شتمو ایایا فقوله اتخذ الله ولدا، هر چې کنزل دی الله تعالی داری چې دی نیولې د الله تعالی اولاد، وان الله الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن له كفوا احد، ازو اغزاد ما چه یکی اوی ما بی حاجت ما نونا نسوک بیدادی و نونا چانا پیدای ما و نسیر ما سوک برابر. اللہ تا نسبت دا اولاد دا اللہ تا کنزلی، بل هم فی لبس من خلق جدید. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. د دې د دویم باب ده، دا اخر د سورۃ پورې. په دې کې اول مختصر دلیل عقلی، او بیا اثبات د قیامت به کوي، نلسم آیت کې به حالت د نزد ذکر کوي د روح وتل حالت، وجاء سكرة الموت بالحق، او تخویب اخروی به ذکر کئ بشپغ صفات سره شلم آیات نا درشم آیات پوره. وانا بخبر صور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس ما سائق وشهيد، بیا به بشارت او زیر ورکئ مؤمنانو ته یو درشم آیات کې، دائب صفات خمسه ذکر گئی. وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. دری در شمایت پوری، او بے حکم دے پا دخول صلی اللہ دخولو آبی السلام ذالک یوم الخلود. بے اشپک در شم آیت پوری دا بشارت به مؤمنان لره، بیا بشپک درشم آیت کې تخویف دنیاوی او ترغیب قرآن ته ودرشم کې، بیا یو کم سلویکتم آیت کې اوامر به نبی ته پنځه اوامر، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تسلی او آیت اوامر خمسه، اخر کې وداور توحید ذکر کوي. ولقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړل انسان لرا، انسان پیدایش الله یې ما کړې، ونعلم ما توسوس به نفسه، او موږ پوهیږو پای وسوسه باندې چې غورځي د ته نفس دده. وساوس نه مراد او ساوس غیر اختیاری دی، دته په نفس کې به اختیار هم څه خیالات راځي، نو الله یې صداینو خبرې. ونحن اقرب الیه من حبل الورید، او موږ ډیر نږدې یو د تا د ارګ د مرینا ارګ چې ازله ته رسیږي الله یې زیدا د او زینم او نم د ډیر نږدې ما دا هغه رد دی چې عام متصل وي د زله سره ادا وینه چې دا پای کې بهږي مفردات کی امام راغب رحمت اللہ علیہ وی ایزان قطع یمود صاحبو چی کل دا رگونا کٹ شنو بیدا سڑے ملکی اللہ عزت تداین امدین نزدیم بیا قرب دا اللہ تعالی چی دا پا اعتبار دا علم سر دی اللہ نزدی پا اعتبار دا علم سر اللہ دیر نزدی او بیا نحن اقرب الیه من حبل الورید کی اشاره دې طرف ته لکه څنګه چې دا وینه چلیږي پر غونو کې نو دارنګ علم د الله تعالی چې دا په باطن د عمر باندې هم دې لکه څنګه چې علم د الله تعالی په ظاهر باندې دې او بواطن الامور باندې الله عالم دې لکه څنګه چې ظاهر دې نحن اقرب الیه اذ يترقى المترقيان عن اليمين وعن الشمال قيد كلا جرا اغسل كي دعا غسطن كي ملائك دخي طرف و ده چپ طرفنا قيد ناسوي دخي طرف و چپ طرف ده ملائك ناسوي پا خي و غبانم ناسوي پا چپ و غبانن علي کل كي ما يلفظو من قول إلا لديه رقيب عتيد نخو زیدا انسان خلیل رب ز خبره باندې خپل خلیل نه خبره نه راو باسي الا لدی رقیب عتیل ما د بخوا کې نگران له تیار رقیب سوکې کول کې عتیل بالکل تیار دی تیار دی من نه اواز حرکت بریری او نه ز کلمه بریری لګي ادارې چې ملائک ارس لیکي او کنا اره یو خبره لیکي او کنا هغه لیکي چې پای کې ثواب او عقاب وي پای کې دوه قول د علماء دي قطعده حسن بصري رحمت الله عليه فرمایي يكتب الملك كل شيء من الكلام ملائک چې دي دا اره خبره لیکي که پای کې ثواب وي او که پای کې عقاب وي او که دغه دواړه پکې نه وي چې سره د خولې نه راوباسي هغه ټول لیکي عبدالله بن عباس فرمایي چې انما یکتب ما فیه الثواب والعقاب ملائک هغه خبرې لیکي چې یا پای کې ثواب وي او یا پای کې سزا عقاب وي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق أو راغل لي أسختي دمرك بحق سرا سختي دمرك رالي ذلك ما كنت منه تحيد دتبوي لشي يقال له دا أغدي جيت دين تختير لي تحید طرف اڑاون کے وے آ رائے وَنُفِخَا فِي سُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ اب بکے بوشی بش پہ لے کے داور از دا عذاب دا وجات کلو نفس ما سائق و شہید اور آبشی ہر نفس دسر بچلو ان کے گواہی کو ان کی ملائک وی ملائک بور سی روان کلے وی تاکہ شہادت کے ان کی ملائک بن وی جے ورطا لقد کنتا فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاک فبصرک اليوم حدید یقیناً تو پا غفلت کے وید دینا من هذا من یوم الوعید ردید ورزید عذابون انتا پا غفلت کے وید فکشفنا عنک غطاء کانو لرک للمستا پردستا غطاء کا او پردی چاہتا مشغولہ کرے ہوئے اشتغال بی امور الدنیا نفبسرو کلی اوما حدیل نو نظر ستان تیز دے او پردی دستر گنا لرشوی نظر دیکھ کار گئی وقال قرينه هذا ما لدي عتيد او ابوي مرغريت ده قرين مراد او ملك موكل له بدواني او پرشتہ چې بدواني مقرر ده هذا ما لدي عتيد ده ما لمن جز ما سره تیار ده القيا في جهنم كل كفار نانيد او ویلې شي واجوی پا جانلم کے ہر کافر عناد کا ان کے کافر دے جانلم تے واجوی منع اللی الخیر منع کا ان کے دے خیر دے موتر انتجاوز کا ان کے دے حد نہ مریب کلک شک کا ان کے ہو منع اللی الخیر دے خیر نہ منع کا ان کے دے خیر نہ مراد ہر معروف دے نیکی جسم رکارون ایدانے میں منع کول کول الذي جعل مع الله اله اخر فالقياه في العذاب الشديد اسوق چې مقرر کړي وو د الله تعالی سره حقدار لبن لګي الله سره نور الذي جعل مع الله اله اخر آسو جو مقرر کرے او دا اللہ تعالیٰ سراغ دار لبن لگئی نفال قیاہو بلا دار شدید نواشو ایدن رب سخت عذاب کی حدیث کی رازی امام نے کثیر دیاد بن ذکر کرے چی دو اور نبیو ست شانہ را پردشیو جوسا شانہ ان عرق من النار يبرز للخلائق مخلوق ته بداس یو تټ شند جهنم نه راپورته شي د اور د جهنم نه او به आवाज کوي आवाज بداس تیز आवाज وي چا ټول خلق به واوري او اني وکلتو بسلاسا اني وکلتو بسلاسا زو مقرد دشویم پا دری قسم خلق باننے یو بکل جبار نانید پا هر سرکش حیناتی باننے چی سوک سرکشی گئی نات کئی زپا بانی مقرر امدی بورد جانم تبی آچون دویم پای کے من جعلا ماللہ الہا آخرا آسو چیر اللہ سر نور آلیہ جوڑ کری دی پا زو مقرر امد ادریم بالمصورین چې څوک تصویرانو باسي شکلونه جوړي نو پای باندې ز مقررېم قال قرینو او بوای مرګره د ربنا ما ازغیتو دلته مراد د قرین نه شیطان له دا وای چې زه شیطان گمراه کړم اوبوی ربنا ما اضغیدو ولیکن کانا فی صلال بعید او بای مر کردو دو ایرب از ما ماننے گمراہ کردو لرا لیکن وہ دا بگمراہی لری کردو حقنا بعیدن الحق دا حقنا دل لرستلو قالا او بای لا تخدسمو لدیا جگڑی مکوی بمخی سما وقد قدمتو الیکم بالوعید او یقینا مکی لے گرے ما تاسو تا وعده دا عذاب قال قرینو او بوی مرگرے دو ایر وزما ماننے گمراہ کلے دلرا ولیکن کانا بھی زلال بعید لیکن او دے پا گمراہ لرے کے بیا دا تصویر عام دی برابر خبره ده کا تصویر بلیت بیو کبل پالات ادای سره هر یو تام نه تصویر کلاو سره جوړي او کاس آلو سره موبایل کیمرې موبایل هر سجری ټول تصویر دی باندې اطلاق د تصویر کی ادا د مصور ویلې کی الذي جعل مع الله اله اخر والقياه بالعذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضغيته ولكن كان في ظلال بعيد الله الا تغتسموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي نبلغي وينا سما سرا دا دلګي یو قسم نه جواب دی یو سوال له چې دی به یا الله دې کې تبديل وکي یا څه تاخير په عذاب کې راولې الله به ما يبدل القول لدي وما انا بذل لامل للبيد او نه يمز حزرم قول کې په بندګانو بندګانو منسلم نکوم يوم نقول لجهنم هل طلعت وتقول هل من مزيد او پای رسیو بایو من جانم تا ایڈک شوی تا جانم تا بویلی چا ایڈک شوی ابوی تقولو وای بال من مزید آیشتری تا زیاد نورشتری حدیث کی رازی ابو سعید رضی اللہ عنہ پر نقل بندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل احتجت النار احتجت الجنت والنار دور او دو جنت خپل میں اس کی مباحثہ شورا فقالت النار فی الجبارون والمتکبرون ور و توی ما کی چی سوگ راچو لیکی نو طول اغدی چی آسر کشان و تکبر کون کی جنت و توی الفی زعفاء الناس و مساکینوم ما کې هغه دي چې ضعیف په خلکو کې دي کمزوري خلکو غنل اټول خلق دي الله بدایې په مېز کې فیصله وکي فق وې فقال للجنته جنت الله تراول ان ما انت رحمتي یقینا ته زما رحمتي ارحم بكامل اشا من عبادي رحم کوم په تاسو را څوک چې غواړم د خپل بندګانو نه چا رحم کولو غواړم نو تعالی راولم جنت دی وی وقال للنار انما انت عذاب اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحده منكم ملؤها مسلم کی حدیث راجی ور دی ویل چې ته زما عذاب یا عذاب ور کوم پتا سره چاله چې غواړم د خپل بندګانو نه او هر یو بډ کوم جانم نو ته پوسو شیارم طلعت او تقول هل من مزید حدیث کے راضی عبداللہ ابن عباس نے فرمائی چی کلم جہنم تے یو جہنمی واچو لے شی جہنم بنور موی حل من مزید حل من مزید آئشتر اشتر نور جہنم بطبیعت کی داری چاہ مطالبہ دا نور کی طبیعت دار طلب دے دا بدا مطالبہ کی دردی چی یزعو رب العزہ فیہا قدمہو الله به کې خپل قدم کې قدم د الله د الله شان مناسب دی یبه دای قط قط بس یعنی هر وخت به دا مطالبه کې د حل من مزید جنور شته نور شته رضی الله پکې خپل شان مناسب خپل قدم کې دای د زوین و یو بل تر اجام کې واذلفت الجنه للمتقین غیر بعید او نزدی بکلیشی جانلم متقیانو دلری بنائی غیر بائی لری بتنائی حازا ما دعا دونا لکل اواب الحفیظ دا آشه دی جواده کی دستاو سرا دا پارا دا هر رجوع کون کی حفاظت کون کی اواب الاللہ اللہ ذرا گرزیدن کیو اللہ ذرا گرزیدن کیو ما سوا اللہ چی سوون دائی طول نے اعراض کو حفیظ من حفیظ لحدود الله الله ذو حكم و حفاظت کرن کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب سوچ ایریگی در رحمان زال نہ پپٹو بن لے بالغیب یو معنی دا آئے وقت دا غیبوبتی من الناس دا خلقون غائب دے خلوت کی یواز ناس دے دا اللہ نہیں ریگی یا بالغیب معنی دا آئے چی اللہ ندے لی درے دا اللہ نہیں ریگی و جا آب قلب منیب و رات لگئی پس لو واپس کی دن کی حق دا منیب الاللہ دے دا سزلے جا حق دا واپس ہی گئی او دخلوا بسلام دته به ویل شي ملائک ورته وي داخل شي ورته او دخلوها بسلام داخل شي دي ته سلامتي اسرا سالك يوم الخلود دا ورځ د امشواري دا جنت ته داخل شي دا د امشواري ورځ ده لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد د دې لپاره وی اچ دي غواړي د جنتونو کې جدي سو غواړي اورته ملاوي ولدينا مزيد او موسی نور مشتديتي مزيد زيتي زمو سره نور مشتي مزيد معنا دا چې مزيد الا تمناكم ستاسو د تمنا سوا نور زمو سره شته ا النظر الى وجه تعالی جان نظر کولی وجه مخد الله تعالی ده وکم اهلکنا قبلهم من قرن السمره هلاک یې سمره ډیر هلاک لري مو مکه دیونا د پیړو هم اشد منهم بچن چای ډیر سخت دي نه په حمله کې فنقبو فی البلاد داینه نو تری په خارونو کې خارونو کې ننواتریو مانا آئی سفرونو کریو دا پاردو حصول دا دنیا نقبو فی البلاد مانا سافرو لحصول الدنیا دا دنیا دا پار آئی سفرونو کریو یا نقبو فی البلاد مانا تحیلو للنجات آئی دا خپلو خلاصو دا خلاصی دا پار دیر زیادت حیلے کریوی علمی محیص آئیستر زید تیخ دے زید نجات شتر نشتر اِلَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمَا وَهُوَ شَهِيدٌ یقیناً پتی کی خام خانسیت دے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ آچَالَ رَجِوِ آلَ رَزْلَ عقل او القى السماء يئيخه وي خوغو وهو شهيد وي حاضر دماغا سوچ فکر ماده دکوي عقل دکوي يئيخه کي يوا اوري حاضر دماغا مي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ايقنا بلا كريد من أسماء نوزمك وقيكي أو ألقى السماء وقيكي خبر آوري جكم سڑي خبر آوري دعال پارا دلیل عقلی بیانی ولقد خلقنا السماوات والارض یقنل من پیدا کلی اسمان لازمہ کی واجب منز دی دوارو کی بشپگو لمحو کی پی ست دی ایامل پان پی مقداری ست دی ایامل پاندازر اشپگو رو کی وما مسنا من لغو باوندی را سیدر ایمون دست سڑے والے سڑی شوی مونیو فاسبر علاما یقولون دین پینځه امور ذکر کوي نبی پینځه اوامر دي او تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته فاصبر علی ما یقولون پس صبر کوه پای باندې چې وای وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او بحمد نو درسته قبل طلوع الشمس مخک درا قتل ذن ورنا وقبل الغروب او مخک در پر وتل ذاینا دنور درا قتل نمکی او دنور در پر وتل نمکی دیکھ اشارہ دا صلاة الصبح صلاة العصر تا دا دوڑ قیمتی وقت دونے دی ومن اللیل و دشبینا فسب بیو تسبیح و بار سجود ارسو دسیدی کولنا السجود نہ مراد یا ہوا صلات دے ادبار السجود معنی ادبار الصلوات جکل مز مز اوشی پائے پس رس و تسبیحات ہوا ہے مراد بے دین او تسبیحات دی جکم بعد المکتوب فرض منزل نرست دی بید آئی عددون را لی دی دریدش عدد امرا لی حدیثو کی یول اسم را لی ودل اسم را لی دی یا و ادبار سجود نمراد ادبار رکاتین بعد المغرب دی باقام هن رست دو رکات کول واستمع یوم آیون عدل منادی من مکان قریب او غوا کیدا کله چې به आवाज وکي یو आवाज کون کیدا زین از دینا आवाज به وکي یوم یسمعون الصیاط بالحق ودورت او ریو دی چې به حق سرا انا نحن نحی ونمیت یوم یسمعون الصیاط بالحق پدای ورز اوری بدی چه و پا غصرا ذالک یوم الخروج دا ورز دو وطلو دو قبلونا چه کلش پیلی والش طول برا جوندی شی بیرد و بیا بروانی دی اینا نحنو نوحی و نمیتو و ایلینا المصیر یقینا المنجون دی کولکا و ملکولکا و خاص منترا گردی دل دی یوم تشقق الارض عنهم سراء کله چې به وچوي ځمکه د دینانو منډې به وهي تیزې سراعن دا مفول مطلق د فعل مقدر یسرعون سراعن تیزې منډې به وهي سوره معارج کې مرازي درې څلوېښت آیت کې ذلک حشر علینا یسیر دا را جمع کېدل په مو باندې ډېر اسان دی نحن اعلم بما یقولون من خبو یو بای خبر باندې جدی وای دیسو وای لکه اللہ دا نسبت کی دی اتخاذ الولد چی اللہ زان لولاد نیولے دے او تا دا نسبت کی اے پیغمبر اجتا ساہر اللہ دا نسبت دی کی چی اللہ اولاد نیولے تا دا نسبت کی چی تساہر سپی عالمی ہوئی وما انت عليهم بجبار نيت بديوبان زور كون کے مسلط بنے جب زور بانے مجبور کی پے ایمان زور بے ایمان نہ نشراوڑے نسوا کے بذکر بالقران من يخاف وعید نسیت ور کا قران سا چات چیری کی دا سال زمانہ جسو زما دا سامنے ایری گنا تیر اور کا سورہ قاف کے ادلو د بعد اس بعد د باس بعد الموت دا انگی ذکر دیکھ دو قرینینو وقال قرینو آزام لدی آتیت فرشتم مراد و دائین ادویم ویشتم آت کی قال قرینو ربنا ما ادغیتو شیطان دو قرینین جیو ملک دیو شیطان نے ادریم دیکھ تذکر من القرآن سبب تذکر من القرآن آیا ذکر کول لمن کان له قلب او القى السماء ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السماء وهو شهید ودر شمایت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم